कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन की, कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन की, अब हमसे जिसे पराई आई सजना रात मिलन की, कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन की। सजना रात मिलन की, सजना।